إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برم بتبارك وتعالى كي سنو درس توحيد بني أمل سبق جد كي سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيغي وون تي نياريلو تومب بي تي نينتي تومب يويغا خامني يو فوندامنتال لا جوليت بو نيك كيب كو خامني مسكلف غا ريك غا خامكو تي نياريل بي نيكون جيفه خام خام غيسون ناني ني gannaaw ba nga xamanteni ni xam borom bi tabaaraku wa ta'ala, xam yonent bi alayhi salatu wa salam, xam diine islam, day nek lo xam ni ci ay tektal lay aju, ci ay tektal lay tegu. Ñaarelu mbir ma ca top nak moy xam xam bobu nga mettre ko en pratique, nga jëfé ko. Jeufé xam xam nak manam lamuy tekki moy su fekke ab diglé la nga def diglé bi, su fekke téré la nga bayyi, su fekke luñu wara fas la luñu wara gëm la nga gëm ko, su fekkentene luñu wara wéddi la lula xam xam bi wéddi lola ci tektal nga wéddi ko mango. Kon da ngay gis né jeufé xam xam da fay wëndelu ci yoyé mbir. On borom téré bo xon na né doyut rek nit ki daldi xam té du jëfé dédét. Gisoon nañ né yoon bi nga xamni moy yoon bu jubbi té moy yoonu siratal mustaqim, mom da fay bolé xam ak jëfé. Borom téré bi mu né wan nadimu yaqulu wa alimun bi ilmihi lam ya'malan معدب قبل عباد الوثن. مولا بروم خام خام بيغا خامني خام خام بيكو يالا جوخ دوكو جيفه موني كوكو دي موم لا ني نجهك مبوغال لا تا سخ ني مبوغال نيرون جامو خرم. موني وهذا مذكور في الحديث الشريف ان من اول من تسعر بهم النار يوم القيامه عالم لم يعمل بعلمه. Mune lolu nek na lo xamni rot na ci hadith ci ne nga xamanteni ni wala bok na ci ñi nga xamni ñom la safar di ñeuk lak. Mune bok na ci borom xam xam bi nga xamni jëfewut xam xam jëfewul la xam xam ba di tektale ma nga ko waye dal xam xam mom pour leneen la won, pour pokerew la won, pour wonewu la won, pour di dir mbag borom xam xam yi ak di ci wérante ñi nga xamanteni ni ñom ñoy ñi xamul, di ci réeral jaamu yalla yi. Xam nga amna ci ño xamni seen xam xam noon la mango, di ko wéccante ak poñato aduna yalla ci borom bi tabaaraku wa ta'ala musal. Hadith bo muy junju hadith la bo xamni hadithu abi hurayra la muslim gennenako kadhalika tirmizi genneko sunu yunus alayhi salatu wa salam di ci netali yawm al qiyamati ñatt ñi nga xamni safara ñom lay ñeukalal kenn ki di borom xam xam bi, kenen ki di borom alal bi, kenen ki di borom doole bi. Ñom ñatt ñep ku ci nek sunu borom tabaaraku wa ta'ala dina la wo fatali la xewal bim la joxone borom xam xam bi mu ne ko joxon naa la xam xam ba mu reconnaître ne waaw joxon nga ma xam xam. Sunu borom laaj ko xam xam boobu loo ci def, mu ne ko ah xam xam boobu de daan naa ko joxe di ko taxawal ngir yow. Sunu borom ne ko kadabta, waxuloo dëgg. Ca Tirmizi kadhalika malaaka yi tamit teg ci ne ko kadabta, waxuloo dëgg. Sunu borom daal di koy weddi, malaaka yi kadhalika daal di koy weddi ci ne moom kat xam-xamam boobee jooxewu ko woon na ko yàlla bëggee. Ma ngoog sunu borom ne ko yow kay sa xam-xam boobu la nga ca bëggoon mooy ñu ne diw borom xam-xam la. Nit ñi waxal la ko, reconnaissance nit ñi nga doon wut. Ma ngoog certification wu nit ñi nga doon wut, palmarès nga doon wut ci nit ñi, akuk tagg akuk woy nga doon wut ci nit ñi, te loolu nag amoon nga ko waqat xiil. La nga bëggoon nit ñi waxal la ko, waxaloon nañ la ko. Ma ngoog mu daal di digle ñu daal di diri daal di jëme safara, yàlla nañ ci yàlla musal. Kon gis nga kooku xam-xam la muy digle cig sellal, xam-xam la muy digle cig dab ngërmandeg borom bi tabaraka wa taala, xam-xam la muy digle cig oyof cig modeste, xam-xam la muy digle ci jubal wattandiku réeral jaamu yàlla yi ci sa xam-xam, xam-xam la muy digle cig modeste wattandiku werante ak puukarewu ak dagge ak wonewu. Loolu daf ko moy, dafa juuyoog loolu. Loolu nag tàbbal ko ci ngistal, te ngistal xam ngeen ni bokk na ci yi nga xamante ni nii dafay yàq yéene, dafay yàq jubluwaay. Ma ngoog ndax tuddee nañ ko bokkaale gu na bëtu. Bu ko defee kon wax dëgg yàlla loolu dafay yee ci nit ki mu bàyyi xel ci lépp lu muy sóobu. Rawatina mbir yi nga xamante ni yu am valeur la ci sunu borom tabaraka wa taala, te muy mbiru diina. Mu bàyyi xel bu ciy def dara, mu góorgóorlu ci yéeneem, sellal yéene ga mu nekk lan ngir dab ngërmandeg borom bi tabaraka wa taala. Sàkku xam-xam, joxe xam-xam, julli, woor, saraxe, natta asaka, xeex ci yoonu yàlla, kazalika ñeneen ñaar ña ki doon jihaat ba faatu ekseg dereetam, noonee la borom bi tabaraka wa taala di ko laaje, woon ko fàttali ko xéewalam mu reconnaître. Mu laaj ko loo ci def, mu ne ko ah jihaat naa fi sabilillah. Sunu borom ne ko kadabta, waxuloo dëgg. Kazalika malaaka yi wax ko loolu. Borom alal bi tamit noonu la daan joxe fii joxe fee. Sunu borom ne ko joxoon naa la alal, loo ci def? Mu ne ko ah daan naa joxe de di dimbali sa jaam yi ngir yow. Sunu borom ne ko kadabta, waxuloo dëgg. Malaaka yi ne ko kadabta, waxuloo dëgg. Da nga daan joxe ngir ñu ne diw moo tabe, waaw di la filmé, gis nga ko, di la photo, gis nga ko, foo dem rek di génnee di baatare ngir ñu ne diw mën joxe. Te daa woo ko def ngir sa borom puukare moo taxoon, ma ngoog poñato àdduna moo taxoon. Allahul mustaan. Xoolal ñooñu rek, xoolal kee sonn ci xam-xam, kee sonn ci alal, kee sonn ci jihaat, fan lañ mujjee? Ñu diri leen tàbbal biir safara, yàlla nañ ci yàlla musal, yàlla nañ ci yàlla musal. Nga gis ne kon jëfe li nga xamante ni nii moom mooy xam-xam la xam-xam ba di tegtale. Xam-xam dafay woo nit ki ci mu sellal jëfam, def ko rek te yàlla tax. Booy jàngale, jàngaleel te yàlla tax. Booy maye, booy saraxe, booy joxe, joxel te yàlla tax. Doole ji la sunu borom jox, effort boo ciy def, def ko te yàlla tax. Bu ko def ngir séntu, dara ci mbindee fi. Waaye def ko ngir séntu sa ngërmandeg borom. Innama nut'imukum li wajhillahi la nuridu minkum jazaan wala shukura. Ma ngoog sàkku ci la nga xamante ni nii mooy ngërmandeg borom bi tabaraka wa taala. Ma ngoog def ko te yàlla tax. Ne buñ leen di leel ñam lañ leen di jox dañ koy def rek ngir dabuk ngir ma nekk borom bi tabaraka wa taala. Ma ngoog yàlla rek lañ ci wut, waaye wutuñ ci leneen. Gis nga ab jullit kon loolu daf ko war a bàyyi xel bu baax. Bu dul loolu rek ngistal bu ci duggee yéenem yàqu, jëfam yàqu, ay efforam mujj nekk lan pënd boo xam ne dañ koy jëri ci ngelaw li. Yàlla nañ ci yàlla musal. Sonn ba pare ca la nga sonn nga daal di koy ñàkk, loolu amul njëriñ. Mu ne kon al ilmu maqrunun bil amal, xam-xam daal dafa nekk loo xam ni day ànd ak jëfe. Wal amal huwa thamaratul ilm, mu ne xam-xam mooy meññanteefu xam-xam. Jëfe mooy meññanteefu xam-xam, maanaam jëfe mooy fruit wu xam-xam. Xam-xam bi am fruit mooy xam-xam bi produire, donc mooy xam-xam bi ànd ak jëfe. Ma ngoog fa ilmun bila amal ka shajaratin bila thamar, mu ne xam-xam bu àndut ak jëfe daa mel ni garab goo xam ni amut fruit. Ma ngoog mu ne la faidata fiha, amut njëriñ. Mu ne wala ilmu innama unzila min ajli al amal, xam-xam dees koo wàccee ngir jëfe. Ma ngoog xam-xam dees koo wàccee ngir ñu jëfe ko. Mu ne kama ann al amal biduni ilmin yakunu wabaalan wa dalaalan ala saaxibihi, mu ne niki noonu tamit jëfete amoo xam-xam loolu it musiba la. Ma ngoog loolu it ak réer la ñeer boroomam. Ki nga xam ne ndeysaan mi ngi làmbatu rek di jëfe, bëgg na lool, xër na lool, waaye xamut ndeysaan nan la war a jëfe. Xamut boroomam, xamut yonantam, xamut diinaam, xamul attey diinaam, xamul ay faratay jëmmam, ndeysaan mi ngi kër-këri rek. Ma ngoog kooku la ko war mooy mu xamlu, maanaam mu dem jàngi, dem laajte ji. Ma ngoog bu ko defee mu mën a boole xam ak jëfe. Mu ne ida kaana al insaan yaamal biduni ilm fa inn amalahu wabaalun wa taabun ala saaxibihi, mu ne nit ki su fekkee day jëfe te xamut, loolu muy jëfe yépp coono la koy jural. Ma ngoog musiba la koy jural buy delluwaat ci kawam. Mu ne qaala alayhi salaatu wassalaam man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, mu ne alayhi salaatu wassalaam nee na ci xadis boo xam ne sunu yaa Aïcha moo ko solo, Bukhari ak Muslim génnee ko. Mu ne képp koo xam ne yaa ngay jëf te li ngay jëf bokkut ci li nga xamante ni nii mooy sama mbir mii, muy diine ji ñu ma yónni, loolu dañ la koy delloo. Dañ ci kër-këri sonn ñu delloo la ko, maanaam ñu rejeté ko, dañ koy rejeté. Ma ngoog kon jullit bi balaa muy jëf dara dafa war a xam nan la ko yonante bi alayhi salaatu wassalaam jëfee. Mu mën koo jëfee noonu, bu dut loolu dañ koy rejeté. Gis nga te loolu lan moo ko waral? Ñàkk xam moo ko waral. Gis nga su fekkee jiital nga xam, waaw nan la yonante bi jàngalee mbir mii, nan la ko yonante bi jëfe. Ndax sunu bonom alayhi salaatu wassalaam yonante boobu la tànn yónni ko ci biir nit ñi, mu leen di jàngal. Lam leen di jàngal aussi mu koy jëfe ànd ak ñoom, di dundandoo ak ñoom. Kon na mu jullee, na mu doon wooree, na mu doon ajee màkka, yooyu yëpp bu ci nekk daf koo jàngale. Loolu moo tax mu ne sollu kama raaytumuni usolli, jullee leen comme ni ngeen ma gisee may jullee. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam santul kenn mu julli ni mu ko neexee. Déedéet dane julli leen comme ni ngeen ma gisee may jullee. Kon la mu santaane muy ñu julli comme na muy jullee. Kazalika yeneen xeetu jaamu yàlla yépp. Kon bu fekkente ne yow yaa ngi koy jooxe te tegoo ko foofu rek, dañ la koy rejeté, dañ la koy delloo, ndax day wuuteeg li yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale. Mu ne walihaada naqra fi lfatiha, mu ne loolu moo tax ñuy jàng ci suratul fatiha fi kulli rak'atin, ci rakka bu nekk ihdina sirat al mustaqim, yow sunu borom gindi ñu ci yoon bu teg ñu ci yoon bu jubbi. Sirat alladina an'amta alayhim, yoonu ñi nga xam ne da nga leen a defal xéewal. Gayri almaghdubi, te nga musal ñu ci yoonu ñi nga xam ne da nga leen a mere. Alayhim wala ddalin, ak yoonu ñi nga xam ne dañoo réer. Ma ngoog mu ne fa samma allahu alladina yaamaluuna biduni ilm addalin, mune sunu borom ña nga xam ni dañuy jëfe te lañuy jëfe teguwul ci xam-xam sunu borom tuddee leen ak dollin mooy ñi réer mu ne walladina yamaluuna wala yalamuuna wala yamaluun ñi nga xam ni xam nañ te duñ jëfe nag bil maqdubi alayhim mu tuddee leen ña nga xam ni daleen a mere mu ne fal natanabbah lidalika fa innahu muhimun jiddan mu ne kon nañ yeewu ci loolu bu baax a baax a baax mu ne ndax mbir la boo xam ne mu am solo lool bu ko defee ñu teg foofu sun baaraam asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.